Ciuc, minus 11 la Sinaia, minus 10 la Predeal, minus 9 grade s-au înregistrat la Vaslui, minus 6 în Bistrița, Galați și Botoșani, minus 3 la Sibiu și Pitești și 1 grad cu plus la Timișoara și Oradea. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul se întrunește astăzi în mod excepțional la Alba Iulia. Va fi o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale a României în anul centenarului Marii Uniri. Iar parlamentarii au organizat și ei o ședință solemnă dedicată centenarului. Liderii politici s-au întrecut în îndemnuri, dar și contre. Ridicați-vă la demnitatea centenarului și nu îl dezonorați. Să fim români înainte de orice atunci când votăm în Europa. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat recent când în Parlamentul Europei au fost români votând împotriva României. Și controle în maternitățile din București și din țară. În ultimele săptămâni, bebeluși născuți la maternitatea Giulești au fost infectați în spital cu un stafilococ rezistent la antibiotice. Ministerul Sănătății face acum verificări. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ședință solemnă de guvern astăzi la Alba Iulia, dedicată Zilei Naționale a României în anul centenarului Marii Uniri. Reuniunea cabinetului condus de Viorica Dăncilă va avea loc la 10.30 în cetatea Alba Carolina, în Sala Unirii. Ioana Dumitrescu are detalii. La finalul ședinței de guvern, Viorica Dăncilă va participa la ceremonia de semnare a acordurilor între guvern și federațiile sindicale reprezentative din învățământ, respectiv între executiv și Federația Patronatelor Societăților din Construcții. Apoi șefa guvernului va semna în cartea de onoare a cetății Alba Carolina. Ședința solemnă de guvern va fi precedată de o vizită a premierului Dăncilă la Monumentul Unirii din Alba Iulia și de o întrevedere cu arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop. De asemenea, Viorica Dăncilă va participa la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Iar Parlamentul a organizat o ședință solemnă dedicată centenarului Marii Uniri. Liderii politice s-au întrecut în îndemnuri. Șeful statului Klaus Iohannis a criticat în discursul din Parlament majoritatea PSD-ALDE, despre care a spus că s-a îndepărtat de interesele românilor. De la tribuna Parlamentului, președintele Camerei Deputaților a lansat un apel la consens politic. Liviu Dragnea le-a reproșat europarlamentarilor români că au susținut recent o rezoluție critică la adresa României, un punct de vedere susținut și de premier. Opoziția a criticat guvernarea PSD-ALDE. Iulian Onchi. În discursurile de la tribuna Parlamentului s-au regăsit, dincolo de aerul solemn, contre pe temele obișnuite ale puterii și opoziției. Dacă Liviu Dragnea s-a plâns că guvernul este reclamat pe nedrept la Bruxelles, șeful statului a reproșat majorității că nu se ridică la așteptările românilor, iar premierul a întins împăciuitor mâna, sublinind că încearcă să lase în urmă jignirile. Președintele le-a cerut concret parlamentarilor să nu meargă până la capăt cu legile justiției și codurile penale, pentru că ar trage România înapoi. Este încă timp să reveniți asupra unor legi care nu au nici susținerea oamenilor și nici nu corespund standardelor europene de drept. Nu puneți în joc tot efortul și sacrificiile românilor. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a vorbit despre consens național. Să fim români înainte de orice atunci când votăm în Europa. Să ne stabilim împreună obiectivele pe care să le urmărim și pe care să le susținem cu toții pe o singură voce, într-o singură limbă, limba românească. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat recent când în Parlamentul Europei au fost români votând împotriva României. Nu putem justifica niciun fel așa ceva. La rândul ei, premierul Viorica Dăncilă a lansat un îndemn la unitate, în perspectiva preluării președinției Consiliului Uniunii Europene și a întins mâna simbolic șefului statului în aplauzele unora dintre colegii ei de partid. Să fim români uniți în următoarele 6 luni, în care România va juca un rol extrem de important. Înainte de ședința solemnă pentru centenar, deputații au votat ieri mai multe legi cu aer festivist, dacă nu erau cumva suficiente motive de sărbătoare. De la anul, în România vom avea Ziua Prefectului, Ziua Națională a Constructorului și Ziua Dăruirii. Toate cele trei legi au primit votul final și nu mai au nevoie decât de semnătura președintelui Klaus Iohannis ca să îngroașe calendarul de festivități. În Casimina. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Atinși de solemnitatea momentului centenar, parlamentarii au răspuns entuziaști prin vot. O zi a prefectului. Pe 2 aprilie, instituțiile de stat, locale sau centrale, se pot întrece în manifestări cultural-științifice care să recunoască meritele trimișilor guvernului în județe, spune noua lege. O zi inutilă, spune un fost prefect, deputatul PMP, Marius Pașcan. cădem în desuetudine. Contribuim la așa, la un festivism al acestei țări, la această efervescență pe piața prefecților, la felul cum sunt schimbați de la un mandat la altul, ce sărbători. Nici măcar n-au timp să îi se usuce cerneala pe dispoziția de numire interimară. Dar cine nu vrea să-și sărbătorească prefectul poate celebra de la anul dăruirea. Ironiile deputatului Andrei Daniel Gheorghe nu au scăpat netaxate. Inițial, când am văzut acest proiect de lege, m-am gândit că este ziua de naștere a domnului Nicolae Bădălău și vrea să dea o petrecere mai mare, să invite toată țara. Dar după aceea am început să caut ce s-a întâmplat pe 25 septembrie și am găsit bătălia de la Nicopole, declararea Republicii Algeria, dar am găsit și ceva mai interesant. Iată, 25 septembrie 1991. Minerii din Valea Jiului au ajuns în gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren, conduși de liderul sindical Miron Cosma. La sfârșitul zilei, la Palatul Cotroceni, Miron Cosma îi cere președintele Ion Iliescu demiterea. Mulțumesc. Mai departe. Nefiind încă ziua dăruirii, rămâne neclar dacă Florin Iordache, președintele de ședință, i-a tăiat opoziției microfonul din lipsă de timp sau doar ca stenograma să nu rețină ce anume îi ceruse Miron Cosma președintelui Iliescu, demiterea premierului FSN, Petre Roman. Ministerul Sănătății a început controle în maternității din București și din țară. În ultimele săptămâni, bebeluși născuți la maternitatea Giulești au ajuns la Spitalul de Copii din capitală, cei mai mulți fiind infectați cu un stafilococ rezistent la antibiotice. 6 dintre micuți mai sunt și acum internați. Bebelușii născuți la maternitatea Giulești au fost externați din unitatea spitalicească fără să prezinte vreun semn de afectare cutanată, precizează Primăria Capitalei, care subliniază și că aceștia au ajuns la Spitalul Grigor Alexandrescu după 10-21 de zile. În prezent, la maternitatea Giulești se face o anchetă pentru a stabili dacă există o legătură între nașterile celor 10 bebeluși și informațiile că aceștia au ajuns cu diverse infecții la Spitalul Grigore Alexandrescu. Într-un comunicat, primăria precizează că în ultimele două luni, la maternitatea Giulești s-au născut 637 de copii fără complicații infecțioase declarate, procedurile de prevenire a infecțiilor fiind strict aplicate. Mai multe amănuntele aduce Ștefan Leonte. Bebelușii au venit pe lume la Spitalul Profesor Dr. Panait Sârbu, maternitatea Giulești, și de sâmbătă au început să fie trimiși către Spitalul Grigore Alexandrescu. Aflați în prima lună de viață, 12 dintre ei au fost depistați cu stafilococ auriu meticilino, rezistent în diferite culturi. La unul s-a infirmat infecția cu stafilococ auriu și celălalt este în lucru, arată comunicatul Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu. Bebelușii sunt tratați în secțiile de pediatrie și chirurgie. 3 dintre ei au probleme respiratorii, iar alți 3 infecții ale pielii. Potrivit Spitalului Grigore Alexandrescu, toate cazurile au fost raportate Direcției de Sănătate Publică București. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al maternității Giulești neagă că bebelușii s-ar fi infectat în spital. Potrivit Mediafax, Doru Pană susține că, citez, din maternitatea Giulești nu a fost transferat nici măcar un bebeluș cu infecție intraspitalicească. Mi s-a spus că aceștia ar fi copii care s-au născut în urmă cu 3 săptămâni. Dacă sunt externați de la noi și infecția apare în 48 de ore, într-adevăr se consideră infecție intraspitalicească. Dar dacă ei s-au internat după 10 zile sau 28, după cum se spune, atunci nu mai este infecție intraspitalicească, am încheiat citatul. Reprezentantul maternității Giulești spune că în spital au început investigații epidemiologice. Proteste spontane ieri în mai multe direcții regionale ANAF din țară. Salariații fiscului n-au încasat nicio taxă timp de o oră și jumătate. Sunt nemulțumiți de măsurile de reorganizare a sistemului de finanțe publice. Sindicaliștii spun că angajații nu știu dacă își vor pierde sau nu locul de muncă și nici dacă vor primi salariul întreg în următoarea perioadă. Dorin Modure, președintele Sindicatului Național Solidaritatea, într-o intervenție la Europa FM. Până în momentul de față, salariații instituției nu cunosc cum va arăta organigrama viitoare, dacă vor mai avea același post sau loc de muncă până la Crăciun, dacă vor mai avea același salariu. Și atunci, noi am cerut desfășurarea acestui proces într-o transparență totală, garantarea actualului salariu, deoarece nu mai suntem siguri că vom avea în viitor salariile pe care le avem acum, și garantarea locului de muncă. Un protest spontan a fost organizat ieri și la Galați, 10 de vame și-a oprit activitatea după ora 14. Undă verde din partea deputaților din Comisia de Administrație pentru un proiect inițiat de mai mulți demnitari PSD, prin care intervenția fără autorizație asupra monumentelor istorice nu mai este considerată infracțiune. Care ar fi argumentele puterii? Iată câteva dintre opiniile exprimate în timpul dezbaterilor. Companiile sau persoanele fizice care continuă lucrările, chiar și după ce Inspectoratul de Stat în Construcții le-a interzis acest lucru, nu mai comit nici ele vreo infracțiune, vor primi doar amendă. Este un atac la identitatea culturală a orașelor, a spus la Europa FM Alberto Groșescu, reprezentantul Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate. Sunt intervenții pe atât în monumente istorice, cât și intervenții pe imobile care se supun unor regulamente de zonă construită protejată care nu se respectă. Această lege nu face decât să facă oficial modul în care patrimoniul se degradează. Patrimoniul nu este absolut deloc încurajat să fie conservat. Proiectul va intra la vot final în Camera Deputaților, fur decizional în acest caz. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Instanțe judiciare din Crimeea i-au plasat în arest preventiv timp de 60 de zile pe cei 24 de militari ucrainieni capturați de Rusia în incidentul naval produs duminică. Serviciul Federal Rus de Securitate susține că navele militare ucrainiene au pătruns neautorizat în apele teritoriale ruse. Ucraina a denunțat o agresiune a Moscovei. Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO au criticat Rusia și au cerut măsuri pentru detensionarea situației. Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat pentru prima dată conflictul armat de duminică, un incident de frontieră minor, a spus liderul de la Kremlin, Anca Grădinaru. În ciuda apelurilor organizațiilor internaționale în frunte cu NATO, Rusia nu are de gând să elibereze pe militarii ucraineni reținuți duminică, în timp ce se deplasau de la Odessa la Mariupol. Se știe că printre cei arestați se află și 3 din cei 6 militari răniți, spitalizați la Kerch. Președintele Vladimir Putin a dat vina pe liderul de la Kiev, Petro Poroșenko, pentru conflict, acuzându-l că a vrut să activeze legea marțială din rațiuni electorale, în Ucraina urmând alegeri prezidențiale în primăvara anului viitor. Între timp, Moscova a anunțat că va desfășura în curând o a patra divizie de sisteme antirachetă S-400 sol-aer în peninsula Crimeea. Un motiv în plus pentru președintele Ucrainei să anunțe că invadarea țării sale la scară largă nu este exclusă. Poroșenko nu a convins încă marile capitale să trimită nave în Marea Neagră și nici să impună noi sancțiuni Rusiei. Un răspuns privind posibila evoluție a conflictului major din Ucraina ar putea veni după eventuala întâlnire din acest weekend dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin la summitul G20, în timp ce Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea refuza întâlnirea din cauza conflictului de duminică. Kremlinul a precizat că pregătirile pentru întrevedere continuă. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Te așteptăm, Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață. 7:12. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vreme deosebit de rece astăzi, cu valori termice negative în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între -6 și +2 grade. Cer variabil în nord-vest și centru și mai mult acoperit în celelalte zone, unde izolat și trecător va ninge slab sau va fulgui. Vântul va sufla mai tare în sud-est, cu rafale de 45-55 de km pe oră, chiar 60 de km pe oră, spulber în zăpada. O zi rece se anunță și în capitală, nu vor fi mai mult de -3 grade și bate vântul. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:13, sport. Bună dimineața, Luca. Bună dimineața, Paris Saint-Germain a învins-o cu 2-1 pe FC Liverpool în derbiul penultimei etape a grupelor Ligii Campionilor. Bernat și Neymar au marcat pentru francezi, în timp ce finalista ediției precedente a înscris din penalti Milner în prelungirile primei reprize. A rămas până la final singurul șut pe spațiul porții al englezilor, iar PSG a conservat rezultatul. Între timp, Napoli a trecut cu 3-1 de Steaua Roșie Belgrad și conduce grupa cu 9 puncte, iar în ultima etapă va juca pe Anfield Road, unde Liverpool nu va avea decât varianta victoriei pentru calificare și la mai mult de un gol diferență, după ce în tur a fost 1-0 pentru italieni. PSG va juca la Belgrad. FC Porto și Schalke 04 s-au calificat împreună în optim, chiar dacă portughezii i-au învins aseară pe nemți cu 3-1, meci arbitrat de Ovidiu Hațegan. Echipa din Gelsenkirchen a profitat de înfrângerea lui Galatasaray la Moscova, 0-2 cu Lokomotiv. Și-a asigurat prezența în primăvară și Borussia Dortmund, deși nu a reușit să marcheze cu FC Bruges 0-0, însă rezultatul i-a ținut pe belgieni la 5 puncte în urmă. Lidera grupei a devenit Atletico Madrid, după 2-0 cu AS Monaco. Lionel Messi a revenit cu gol în Champions League, a deschis scorul pentru FC Barcelona după o fază spectaculoasă în victoria cu 2-1 în deplasare la PSG Eindhoven și a pasat pentru reușita de 2-0 a lui Piqué. echipa care îi se va alătura Barsei în optim se va decide în ultima etapă. Tottenham a învins-o cu 1-0 pe Inter Milano și cele două echipe sunt la egalitate, cu englezii avantajați de rezultatele directe după 1-2 în tur. Peste două săptămâni, Tottenham va juca în